शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम हो। शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम हो। शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम हो। शिव करुणा की छाया में शाम ढले विश्राम हो। शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम। सांसों की लय ताल पे मेरी भक्ति शिव शिव गाए। शिव दीवानी रसना को कोई दूजा गीत न भाए। जब तक जीवन ज्योत चले मेरे होठों पे शिव नाम हो। शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम। नमः शिवाय, नमः शिवाय बोल के पल के खोलूं। शिव सागर में स्नान करूं मैं, हृदय का दर्पण धोलूं। श्रद्धा मेरी निष्काम हो। शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम हो। काल का भय ना हो मन में मेरे, अंत समय जब आए, शिव मूरत हो नैनों में शिव धाम ये आत्मा जाए, जहां मेरे शिव का डेरा हो वहीं पे मेरा धाम हो, शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो शिव मंदिर में शाम हो, शिव करुणा की छाया में शाम ढले विश्राम।